Аўдыёкнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла. Недавно ехала з сяброўкай юнацтва ў Менск і ўсю дарогу мусіла слухаць, што мы, рускія жэнчыны, здаўна былі ў поўнай залежнасці ад мужчынаў і жылі з часоў цара Івана Грознага паводле дамастрою. Інтуітыўна я ведала, што гэтая руская, усе продкі якой да пятага калена з-пад клецку, не мае рацыі, але каб запярэчыць, бракавала фактаў. Ці не маглі бы дапамагчы падрыхтавацца да будучай дыскусіі? Зінаіда Іванаўна. Можаце сказаць сяброўцы, што Іван жахлівы на чале нашай дзяржавы ніколі не стаяў. А для сваіх маскоўскіх падданых ён, дарэчы, царом быў нелегітымным, бо проста прысвоіў сабе тытул, за што яго не раз усчываў ўселенскі канстантынопальскі патрыярх. Там у іх у Маскові панавалі еўразійскія, а тады, можна сказаць, наагул азіяцкія парадкі ды звычаі. Невыпадкова з крамлёўскіх уладароў на тагачасных гравюрах немагчыма адрозніць ад татарскіх ханаў. Краіна нашых прадзедаў, Вялікае княства Літоўскае, належала да іншай еўрапейскай цывілізацыйнай прасторы. Сярод усяго іншага гэта яскрава выяўлялася і ў становішчы, якое займалі ў сям'і да грамадстве жанчыны. Іхнія правы рэгуляваліся статутамі Вялікага княства, створанымі в эпоху адраджэння пад уплывам рэнесансава-гуманістычных ідэяў. Найбольш перадавым, прычым у маштабах усёй Еўропы, быў трэці статут, прыняты ў 1588 годзе. Нормы, датычныя шлюбна-сямейнага права і статусу жанчын, можна знайсці там прынамсі ў палове з 14 раздзелаў. Возьмем у рукі статут, перакладзены на сучасную беларускую мову, і разгорнем, да прыкладу, раздзел 5, артыкул 1. Якім звычаем бацька, выдаючы дачку сваю замуж, мусіць замацаваць запіс вена ад зяця. Вена – гэта гарантаванасць жончынага пасагу маёмасцю мужа. Артыкул 5 называецца «Аб такой удаве, якая, выходзячы замуж дзеўкай, а пасля смерці мужа свайго з дарослымі дзецьмі застаецца». У наступным артыкуле ідзе гаворка аб правах кабеты, якой выпала быць бяздзетнай вдавой. Артыкул 16. Калі б якая ўдава замуж пайшла. Артыкул 18. Аб крыўдах, якія чыняцца мужам з маёнтку вянованага жонцы. Гарантаванае законам матэрыяльнае забеспячэнне і права на атрыманне нерухомай маёмасці рабіла жанчыну актыўнай удзельніцаю грамадскага эканамічнага жыцця. У тым ліку і ў сферы абароны ўласных інтарэсаў. Мой знаёмы гісторык Васіль Варонін знайшоў у дакументах літоўскай метрыкі надзвычай красамоўныя дакументы пра тое, як у 16 стагоддзі бараніла свае і правы сваіх дзяцей жыхарка Полацку Вульяна Падбярэцкая. Пасля смерці мужа яна пабралася шлюбам з ягоным братам і нарадзіла трох сыноў. Прамінулі гады і раптам высветлілася, што царкоўнае права забараняе ўдаве выходзіць за роднага мужавага брата. Паўстала пытанне пра законна народжанасць дзяцей. Адстойваючы іхнія маёмасныя правы, Вульяна звярталася ў самыя розныя царкоўныя свецкія інстанцыі, ажна да кіеўскага мітрапаліта і каралеўскага суду. Кропку ў згаданай гісторыі паставіў канстантынопальскі патрыярх. Атрымаўшы ад неўтаймомнай палачанкі ліст, вярхоўны праваслаўны владыка ўрэшце пацвердзіў законнасць вульянінага вінчання, а значыць і права ейных дзяцей на бацькаву спадчыну. Падобны сюжэт проста немагчыма ўявіць у Масковіі. Варта адзначыць, што не ўсе нашы тагачасныя суайчыннікі былі ад такога становішча жанчын у захапленні. Сярод незадаволеных знаходзіліся між іншым філозафы Андрэй Валян і Міхалон Літвін, аўтар выдадзенага ў 1615 годзе ў Базелі славутага трактату аб норавах татараў, літвінаў і маскоўцаў. Мыслярі не належалі да жанчына-ненавіснікаў. Іх турбавала тое, што, валодаючы вялікімі абшарамі, прадстаўніцы слабой часткі грамадства падрываюць асновы вайсковай службы з зямлі. Апрача таго, багатыя пасагі нявестаў не найлепшым чынам уплываюць, маўляў, на мараль жаніхоў. Робячы выбар, яны могуць кіравацца зусім нежаданнямі сэрца. Аднак большай шляхты, ці як тады я называлі палітычнага народу дзяржавы, такіх меркаванняў не падзяляла, а наадварот лічыла шырокія правы жанчын дадатковай гарантыі шляхецкіх вольнасцяў. Статут 1588 года утрымліваў і шэраг іншых прававых нормаў, якія абаранялі грамадзянак Вялікага княства. Забаранялася гвалтоўна браць жанчыну замуж. Калі шляхціч жаніўся з мешчанкаю ці селянкай, яе дзеці атрымлівалі шляхецтва. Законы не патрабавалі выходзіць замуж нявінніцамі, не забаранялі інтымных зносінаў у святочныя дні і падчас пастоў. У крымінальным праве вельмі цяжкім злачынствам лічылася згвалтаванне, за якое прадугледжвалася смяротная кара. Выратаваць гвалтаўніка ад смерці магла толькі згода пацярпелай выйсці за яго замуж. Але ахвяра мусіла даказаць, што сапраўды такой і з'яўляецца. Каб выключыць хітрыкі артыкул аб згвалтаванні дзяўчыны і жанчыны, адназначна патрабаваў у часе гвалту крычаць, што было потым на судзе галоўным доказам. Безумоўна, тагачасных законаў не трэба ідэалізаваць. Статут меў і адпаведныя эпохі жорсткія нормы на кшталт пакарання горлам за звоз замужняй жанчыны з дому, нехай яна была б і сама згодная. На гарадскіх вуліцах можна было спалохацца істоты з адрэзанымі вушамі, носам і вуснамі. Так каралі зводніц. Але ўсё пазнаецца ў параўнанні. Нашыя прабабулі мелі правоў нязмерна больш, чым жанчыны ў расійскай дзяржаве. Каб канчаткова ўпэўніцца ў гэтым, можаце пачытаць апрача трэцяга статуту яшчэ і манаграфію гісторыка права Галіны Дзербінай «Права і сям'я ў Беларусі эпохі Ренесансу». Ейны папярэднік спадар Лявіцкі, які на стагоддзе раней даследаваў праблемы шлюбу і сям'і ў Вялікім княстве літоўскім, зрабіў выснову, што там жанчына была вельмі дзейным супольнікам грамадства, карысталася шырокай свабодай і незалежнасцю і амаль не саступала мужчыну ў паўніне сваіх цывільных правоў, не ведаючы ні турэмнага, ні манастырскага зняволення, ні горкай дамастроеўскай няволі і прыгнёту, што выпалі на долю жанчыны у Масковіі. Лявіцкі захоплена пісаў пра жанчын, якія засноўвалі манастыры і друкарні, перакладалі з замежных моваў кнігі, уплывалі на дзяржаўныя справы. Грунтуючыся на актах гродскіх судоў, ён падае амаль фантастычныя звесткі. Як вам падабаецца такі факт? Кабета камандавала цэлай арміяй, 6000 пяхотнікаў і кавалерыстаў, з якімі здзейсняла наезды на ўладанні суседзяў. Адначасова ў Лявіцкага можна знайсці думку пра тое, што адмоўныя тыпы жанчын 16-17 стагоддзяў вызначаюцца багаццем і разнастайнасцю. Таксама своеасаблівае сведчанне шырокіх правоў прыўкрасна, як сказаў бы Владзімір Караткевіч, паловы нашых продкаў. Патрыярхальным расейскім дамастроем, які сцвярджаў поўную падначаленасць жанчыны, у нас і не пахла. Правда, гісторыя ведае адзін забаўны вынятак, звязаны з імем літоўскага маршалка Крыштопа Мікалая Дарагастайскага. Гэты чалавек быў вядомы ўсёй адукаванай Еўропе дзякуючы сваёй знакамітай кнізе «Гіпіка», першай у свеце энцыклапедыі, прысвечанай коням. Слава славай, а вось у асабістым жыцці быў ён не надта шчаслівы. Карыстаючыся частымі адлучкамі мужа то на вайну, то на лекаванне, ягоная жонка Соф'я Срадзівілаў залішне прыхільна паглядала ў бок ахмістра Станіслава Тымінскага. У выніку перад чарговай паездкаю на курорт у Падую з-пад пера аўтара «Гіпікі» выйшаў твор зусім іншага кшталту. Парадак, паводле якога, каб жонка мая і чэлядзь, якая пры ёй будзе, сябе паводзілі да майго вяртання. Лейтматывам парадку была думка пра тое, што жонка ні на хвіліну не мусіць застацца без прыгляду надзейнага вока. Спадзяюся, што ў вас, спадарня аўтарка пытання, стасункі з мужам будуюцца абсалютна іначай.